Ale urwał! Ale to było dobre! Uwaga, bo ty wiernicie! Urwie na te drzewy! A jest! Nienawiści, karmię się tym. Dawaj co masz, by nie pal jak w dym. Zatańczy klasz tym, co lubią kisz. Gadasz, że strach, tyle słów to kisz. Zagraj co tam tym, co wierzą ci. Zaraz to tak, że to ja jestem zły. Wara od nas, bo to nasz jest styl. I chuj ci do tego, co pięć waga. Dębiec, dębiec, chcesz to odwiedź nas. Bas na raz to bas. Nie ma bas to pas, bo to rap dla miast. A beat jest git, ma taki trik, zabija w mig. Napisz, że misz, ten beat jak pit. To na nacisku zrobi gryzie śpisz, kapisz. Pięć dwa brzmi tak jak pięść i brzytwa. Grzech i modlitwa to cel i misja. Sens i tradycja, rym, styl, ambicja. Wiksa, jaką tylko tutaj znajdziesz. No bo nie ma takiej drugiej, nikt tutaj w branży. Na to nie ma szansy, bo pięć dwa to jest już klasy. Proporcje tak żałosne, nie pytaj mnie dlaczego. Że wykontramy to 3000 do 1. Ja mam ogień i pożogę zrobię. Bo mogę i umiem, mam styl i mam tupet. W gębie coś z wilka, we krwi coś z szatana. Szamana mam poronie, uśmiech jokera mama. Taka prawda straszna, że moja morda znana. Z miast wyrasta gwiazda, co rzuca na kolana. Niektórych to uwiera, TV u dzieciaków szkoli. I coś ich boli, że aż tak ich to boli. Że Hans może grać i uczciwie wiesz zarobić. I nie trzymam sztamy, z kim wypada trzymać. I UMC nasz hit za hitem wyda, wybacz. Brawo gier, zrobi mi sesję wreszcie. I znów polecę wesce i świetnie. Nie mam pokory i w dupie mam wzory. Nie zbaczam z drogi, od lat te same tory. Sorry, twoje to jest to, co wysrasz lub zyskasz. Moje jest moje i tu nie masz wyjścia. Albo to słuchasz, albo weź to wywal. Siemana znana, jebana tu posrana. Kija se tam madujesz, czy banana wanala. Coś ty taki sztywny, za Polsce z rana kruka bana dla zlozowania. Nie bądź groźny, nie strzelaj bracie, ja tylko gadam. Rym jest ostry, ma to po tracie, sam go układam. Punchline, flow i style masz fajny. Ja mam trochę lepszy, niebezpieczny, bo waleczny. Dalej, dalej, jazda wózek, na łonyku dalej mówię. Podobno wielcy raperzy używają kątomierzy, aby pochylić czapkę na łbie, tak jak należy ją mieć. Cóż, głowę mam nie tylko, żeby czapkę nosić. Zwrotę piszę, wbijam na ten beat i proszę. Tak, tak to już bywa, to jest nie moja liga. Nie znam się na tych motywach, piszę teksty i nagrywam. Gram koncerty, jest biwa, palę wódę zamiast piwa. Gole jaja, chcesz polizać? Robię jaja, po co skiza? Dobra, starszy Hans do was. Dębiec, dębiec, bywaj. Tak ja też lubię was, bo chuj się tak chwali, żebyście mnie kochali. Bało ci się w głowie, no co ty powiesz? I co to pięć dwa? Pięć dwa kocha was. Co to w ogóle gra? Tylko rap, rap. A skąd oni są? Zdepca się. I co teraz będzie? Dębiec, dębiec. Pierdol się Hans. Tak ja też lubię was, bo chuj się tak chwali, żebyście mnie kochali. Bało ci się w głowie, no co ty powiesz? I co to pięć dwa? Pięć dwa kocha was. Co to w ogóle gra? Tylko rap, rap. A skąd oni są? Zdepca się. I co teraz będzie? Dębiec, dębiec. Beguiled again, simpering, whimpering child.